وهو على كل شيء قدير. سوره الملك دا مکی سورت ده. ترتیب کې شپږ شپږم نه پس د سوره تحریم نه او نزول کې و او یایم نه پس د سوره نور نه نازل شوی، پس د سوره تور نه نازل شوی. کلمات تعداد دې کې درې سوا دیش کلمات دي او حروف ادر دیال 1313. او د دې ځنه اتم باب شروع کیږي، دا یې دولس بابونه او په دې کې شپږ سوراتونه دي. په دې کې عبارت کوي په شرک فل برکات باندې او تخفیف او کوي منکرینو ته. د دې سورات چې مکی سورات سره ربط او تړون داسې چې مکی سورات تحریم کې بیان دا امور د منزلو او بیا بیان حقوق زوجیه خدي حقونه بیانول. نو دې سورې ملک په بیان د حقوق د الله حقونه بیان وي. یا مکه صورت کې ترغیب او اطاعت رسول ته ترغیب د توحید ته. داور صورت چې عارض د باشر په برکات باندې اولنیات کې تبارک سره رد شرک په تصرف بکې پنځه آیاتونو کې شپږ آیاتونو کې. اول آیات کې بیا نلسم نه یوشتم پورې بیا اتیشتم او دیرشم شرک بالعلم تردید کې دو آیاتونو کې دیالسم آیات کې او سوالسم آیات کې. خلاصه صورت اول دی کې داور صورت د تبارک سره بیا پای باندې دلائل الثلاثه عامه ذکر کوي. اول دوه آیات کې بیا به اته دلائل خاصه ذکر کوي او وسط کې تخفیف اخروی او کش بګم آیات نه ولسم پورې بشارت به دولسم کې تخفیف دنیاوی ولسم شپارسم ولسم تلسم. ادویشتم آیت کی بس امارت دلائل و ذکر کئی زجر و زورن بورکئی شلم یوشتم پینجشتم آیت کی او تخویب اخرائی بورکئی ویشتم کی طریقہ دعوت. تبارک اللذی بیدی الملکو دیر برکت والا دے آزاد چی پلاس دا کے بعد شہیدہ او دے پار یوشیبان دے قدرت والا برکت والا آزاد دے برکت بانی باز د سوره فرقان پاول کې شو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. دا بلا سی بادشاہی دا هر شی بادشاہی دا سره دا او هو علی کل شی قدیر او دی اپار یشوان قدرت والا الذی خلق الموت دا ذات پیدا کړی دی مرګ او ژوند لیبلوکم ایوکم احسن عملا امتحان کوي په تاسو باندې چې کوم یو استاد دې که استعمال واره او ته ازور اوره بخشش کول کې په تاسو باندې امتحان کوي. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه فرمایي احسن عمل آتو لکی اخلصه او اصوبه. اخلص عمل او اصوب عمل خالص آتو لکی ما کان لله خالص الله پاره اصوب آدوی لکی ما کانا علا طریق سننہ دائی توی لکی اللہ دبان امتحان کی جکم یو خیستا عمل کی اللذی خلق سبا سماوات انتباقا اغزاد جی پیدا کری دی ہوا اسمان اللہ انتی بالنے نوی نی تو پا پیدایش دمیر بان بادشاہ کی اس پر از نقصان تفاوت پا ایک دغیب نقصان نشتر فارج البسان وګرځو نظر د خپل حل ترا من فطور ایوینه تشاهدنا ثم رج البصره بیا وګرځو د خپل نظر دی بار بار کرتن تسنیه تکرار پر ينقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر واپس به تا نظر ساجد او ابستړی. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيا یقینا موخه استقل اسمان د دنیا بډیو سرا مصابیح من النجوم کالمصابیح اغسطوری چا اغسطوری پشان دڑیو بلنی و جعلناها رجوما لشاطین و منگرز ولی داوشتون گیر پار دا شیطان و آتدنا لهم عذاب السیر و منتیار کلی دیول عذاب دور سدون کی ولی الذین کفروا بربهم و عذاب جهنم و بیس المصیر او د پار د کسان چې کوبه کړي پر او خپل عذاب د جهنم دی او ډېر بد دی زید ورتلو اذا القوا فيها سمعوا لا شيقا کله چې دی ورواچولې یي پای کې نو او ریوایل رخنې دل وحیه ته پور وا جهنم به کټکی وا تکادو تمیزو من الغی نزدیل چیو بچوید وید غسینا کل ما القی فی آفوجن حر کل چواله و رشی پاکی و اڈلانو تپوس بکی دانا سوگیداران دا چلنم آئینو را ریتا سوگیر در کون کی سوگنو را ریتا سیر و جوی پالو بلاقر جانا نزیر او بوی دیو ورینا یکنن را لی و منگ تیر را کون کی منگ دای تکزیب و کهویل منگ چند دیراری کلی اللہ اس شے ان انتم الا في ظلال مبين دا یا ادخال الهی دی چی دی تبا ویلی شی چی تاسو بگمرائی کیو چی دا اللہ رسولانو دم دی سویلی دی یا دا قول دی کافرانو دی چی رسولانو بمانگ تکل حق بیان کنو قلنا لو مانگ باعی تبا ویلی چی نیوی تاسو مار تاسو بگمرائی لوی کیوی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السير او ويدي هاي افسوس وقالوا واي بدي هاي کاش کہ چتم غوی درے یا مون پوی درے نو بے مون پخاون دانو دور کے مے ور والا سر نے واترفو بزمین پر دی اقرار او گب گناہ نو پلو دا اقرار فائدہ نور کئی اقرار او کو پیدا ورت نور کئی بسو قل اصحاب السجن والا کرده پار دور والاو ان الذين يخشون ربهم بالغيب يقننا کسان چیریگ دفل ربنا بیلی دلو اللہ انہ دلی دلی ویریتی دائد پارا بخشش دیو عجر دلوی دی واسرو قولکم او جهرو بی او کپتوی تازو خبر اقبلا یای پزورک او یقنن اللہ پوید پرازون سینو بننے نو درازون نه خبر ده الله یعلم من خلق خبردار پویږي الله تعالی خبردار الله یعلم خبردار پویږي آزاد چې پیدائش کرے او ولطیب الخبیر او ته بارک بین خبردار او هو الذی جعل لكم الارض خاص الله ذالک غزول تعالی لازمه کا تابع دارا نفهم شو پی مناکی بیا پس دی تازو پتر پنو دائی که اخری دریس پنو دائی نو ایلیه النشور و قاسا تا پردکی دلی بیا بات وزی آمینتم من فی السمائی این یخصیب بکن الارضا آیتا سو پامنی وی تازا عبد ایزاد نچی برده فی السمائی بر طرف کرده ای یخصیب بکن الارضا دا چی خرکی تاولر پس مکه گین فیدایی تمور نناسب باب خوزی مکه گیم مندی یا آیتاسو پامنی وی دا صاحب دایی ذاتنا من پی سمایی چی برده ای یرسیر علیکم حاسبن دا جراولی کی بتاسو باندی کانی کانو باران در باندیو کی پس تالمون کئی پرنزیر نصر دیش پوی بشی تاسو چی سرنگی وسا وی رول زمان ولقد كذب الذين من قبلهم يقينا تكذيب كروا كسانو چې مکر دین او په کای په کان نه کې نو څنګه یو ساز ما دوی درا او لم يروا الى الطير فوقهم اي دي نګوري مرغان ته پورته دین خوړون کې د وزر او پلو او يقبز نو کړي غونډي ما يم سي کول نه ندي سار کلی دل رحمان ذات يقينا الاله پاري او شوان دي لذنکه امن هاذ الذي بلکه سوگ دے آزاد سوگ دے و جندلکم چا اللہ کرشی تاؤسول را ینصرکم من دون الرحمن چمدادو کستازو سواد رحمان سال ننی کافران مگر پو دوکا کی پراتی تول دوکا کی امن حاضر لی یرزکم بلکه آزاد دے چی روزی در کئی تاؤستا کچرد بن لکی روزی خپلانو بل لجو بی او تو و نفور بلکی دین نه وتری دی په سرکشه او په نفرت کې اف هم یمشي مکبن علا وشي اهدا آیا اوسو چې د نسکور روان په خپل مخبال نه اهدا ډیر لار مندون کړي ام یمشي یا سوچ دې برابر په لار نیغوال نه صحابه تبوس کې د الله رسول څنګه روانې په مخبان نه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي بخاری کې حدیث راځي وای الذي امشاه علی امشاه ما ارجلهم قادر الله علی ایمشيهم علی وجوههم او ذات چې دی په فوروان کې لپاره دیم قدرت والاره چې په مخبان دی روان کې مخبره کوي ورته جهنم کې یا افم یمشي مکبن علی وجهه مطلب دا دی چې او څوک جهان سکورې دن کې په مخبل باندې مانا دا پلان نگه با طریقه بانده روان ده آه دا آیا دا کرده سیدون که مقصد تا اما یمشی یا اغسوک چه موحد ده روان ده دلائل وقلیه و دلائل قرآنیه و بانده ده دوارو که کم یو چه کم دلائل قرآنیه و تاویداری که قل هو الذی انشاکم او آیا اللہ ازاد ده پیدا کری وی تاسو و جال لکن سم و لفصار جوڑ کری تا لرغو کن استرگی و زناتی لک تاسو شکر و باسئی قلو واللذی زراکم بی لغدی او آیا اللہ ازاد ده چخوار کری وی تاسو پس مکی و خاص و تبرا جمک لیشئی تا جمکی گئی بیا دا بکل رازی قیامت دیوی بی قولو نمت آزل واد ان کنتم صادقین او آیا دی چکر بیدا وادا کری وی تاسو رشتینی اور تو وای یقینا علم دراوی چې علم د غیب علم دراتلو دای چې عند الله الله سره و انما انا نذیر مبین یقینا زویر اور کوم کې وکارما زویر اور کوم سریب ولما راو زلفتن پس هر کله چې دی ویني انز دی ویني رسی ادو جو الذین کفروا دکتور بشی مخره دای کسان چې کوبه کړي اور ته وویل شي چې دا دې چې تاسو غوښتون کې وایي دا شی چې تاسو دای فرمایش کوا تاسو غوښته ولا رايتم تور ته وایي خبر راګي ما دا کالا کې مال الله تعالی واسو چې ما سري يا رحم کې و مانه لو فمي يجير الكافرين من عذاب اليم لو سوق دې چې پنايي ورګي کافرانو ته عذاب درناک نه سوق څه چې وایي دا عذاب نه خلاص کې نه نشته قل هو الرحمن آمنا به هو يا رحمان دم ایمان روڑے پاو بنلے علی توکلنا خاص با من منزانس پر لے پس زرد جی پوئے ویشے چھ سوک دے گمراہی کارکے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا هو يا خبر راکی ما تا کچرشی ابستازو جوارین سوک دے چراب اوڑی تاستو بچی ندارے مئی آتی کمی مائی مین سوک دے دائشی آو بچی ندارے بطر آوڑی سورہ ملک یو دلائل عقلیہ و ڈیر بیم سبب عذاب اہل النار ان لسم آیت کی چاہیے لو کلنا نسم و ناقل او دریم چاہیے دیکھ فرق پمینز کافر و مومن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم